sanborn grass lies waiting for its coat to turn to green. The snowbird sings a song he always sings and speaks to me of flowers that will bloom again in spring. When I was young, my heart was young then too. And anything that it would tell me, that's the thing that I would do. But now I feel such emptiness within, for the thing that I want most in life's the thing that I can't win. Spread your tiny wings and fly away, and take the snow back with you where it came from on that day. What I love forever is untrue, and if I could, you know that I would fly away with you. Along the river seems to say that he'll only break my heart again should I decide to stay. So little snowbird, take me with you when you go to that land of gentle breezes where the peaceful waters flow. Spread your tiny wings and fly away, and take the snow back with you where it came from on that day. Forever is untrue, and if I could, you know that I would fly away with you. Yeah, if I could, you know that I would fly away with you. Anne Murray aan het begin van het programma met Snowbird uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 21 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een lezing over kunstroof in de Tweede Wereldoorlog. Voormalig model peutert modecollecties los voor de allerarmste. En nieuwe impuls voor droomproject Rotterdam de Boer op. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. They call me the wild rose. On the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the Wild Rose, my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said, oh, beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the Wild Rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza. We zitten een beetje in een natuurblokje. Nick Cave en Kylie Minogue in The Bad Seeds en Where the Wild Roses Grow. En daarvoor Skybird van Neil Diamond. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De Belgische journalist Geert Sels komt naar Vlaardingen met een fascinerende lezing over kunstroof tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van de initiatiefnemers is podcaster Rick Bouwman. Herman de Bruin praat met hem. Welkom Rick. Ja, welkom Herman. Een historische lezing in het Museum Vlaardingen. Dus gaat het over Vlaardingen, denk ik? Deels. Ja, want het gaat over kunst, hè? Ja, het gaat over kunst. En vandaar ook het Museum Vlaardingen dat we die gevraagd hebben of zij bereid zijn om deze lezing daar te laten verzorgen. Mm-hmm. En het is mij gelukt om een Belgische topjournalist, Geert Sels, uit te nodigen naar Nederland. Ja. Om een lezing te gaan verzorgen over kunstroof in de Tweede Wereldoorlog. Want hij is namelijk in 2014 heeft hij een artikel geschreven over kunstroof in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat artikel is een beetje voor hem uit de hand gelopen. Want het artikel had hij beschreven en toen kwamen daar wat vragen uit voort. En toen is hij er eigenlijk verder ingedoken als een soort van onderzoeksjournalist. En daar is hij dus 8 jaar in blijven hangen. Maar daar heeft hij heel veel boven water gekregen, neem ik aan. Ja, precies. Hij heeft uiteindelijk daar een boek van geschreven. Mm-hmm. Dat heeft hij, wat ik zeg, 8 jaar heeft hij daarover gedaan. En afgelopen jaar is dat boek uitgekomen, 400 bladzijden. En ik heb het ook kunnen lezen. En ik kan je vertellen, dat is echt een bizar verhaal. Ja. Wat er allemaal gebeurd is in die Tweede Wereldoorlog. Ja. En het gaat van zijn kant in eerste instantie uit van België. Dus alle roof in de Tweede Wereldoorlog in België. Ja. Maar wat blijkt nu? Dat er heel veel zaken die in België plaatsgevonden hebben, uitgeweken zijn naar via Frankrijk en Nederland. Oké, okay, dus Nederland komt er ook in voor. Er is heel veel ook gebeurd van Belgische roofkunst, wat via Nederland geleid is naar Duitsland. En het werd of gestolen, of het werd tegen een veel te lage prijs, schilderijen en dat soort zaken, ja, werden veel te lage prijs door de Duitsers opgeëist. Ja, en dan, en mensen hadden geen keuze natuurlijk, want nee, als ze nee, dat niet nee, deden, dan... En dan komt ook die Joodse kunst waarschijnlijk aan de ja, orde, want ook, die hoort ook, daar natuurlijk ook bij. Ja, zeker. Zeker, ja, ook, ja, ook Joodse ja, kunst. Het is namelijk zo dat Nederland en Frankrijk hebben de dataverzameling van dit soort zaken altijd goed op peil gehouden in de afgelopen tientallen jaren. Mm-hmm. Maar wat blijkt nu? België heeft dat niet gedaan. En de kunst die in België ontvreemd is en die via Nederland en Frankrijk naar Duitsland geleid zijn, die zijn na de oorlog door Monuments Men, en dat zijn mannen die op zoek gingen naar de geroofde kunst door de Duitsers, om, dat waren geallieerden, ja, en die hebben geprobeerd die geroofde kunst weer terug te halen. Ja. Daar hebben ze veel van gevonden. Alleen ze hebben die schilderijen en andere kunstvoorwerpen hebben ze weer teruggebracht, niet naar België, waar een deel naartoe had gemoeten, maar naar Nederland en naar Frankrijk, omdat het daar ook vandaan gekomen was. Ja, ja, maar het was en, via Nederland en Frankrijk gekomen, ja, maar het precies, hoorde eigenlijk in België thuis. Het hoorde eigenlijk in België thuis, maar de afspraak was voor die Monuments Men dat het naar het land terugging waar het... Ja, ooit naar, geroofd was. Maar... Waar het naar Duitsland vervoerd was. Ja, ja, precies. Ja, dus ja, er is nu kunst in Nederland achtergebleven. Die hangen nu in musea in Nederland ook. Blijkt nu inmiddels, want Geert zelfs heeft dat ook ontdekt. Gaat allemaal op vrijdag 1 december gebeuren. Ja, Museum Vlaardingen. Museum Vlaardingen. En het, ja, voor het en, geld hoeft men het niet te doen. De journalist uit België, die komt daar naartoe. Ja, hij komt ja, het verhaal vertellen. Het is ja, een verhaal van 1,5-2 uur. Zo. Ja, hij heeft al een flink aantal lezingen in België gehouden. En hij is nu voor het eerst nu ook in Nederland te beluisteren. Ja. En wat ik zeg, 1,5-2 uur. Nou ja, de mensen voor €5 zijn ze welkom. Dus daar ja, hoeven ze het niet voor te laten. Het is een prachtverhaal. Je doet dit in samenwerking met de historische vereniging Vlaardingen. En de vrienden van het museum. Zijn er nog plekken? Ja hoor, zeker. Zeker. Okay. Men kan zich melden bij Museum Vlaardingen, rechtstreeks. Ja, dan kun je daar naartoe op vrijdag 1 december. Het begint om 19:30. Ja. Vanaf 19:00 ben je welkom. Dus dan, maar dat staat ook allemaal op de website van Museum Vlaardingen, denk ik. Ik dank je wel voor het gesprek, Rick, voor deze informatie. En ga je nog meer dingen uitzoeken? Want je begint ook een beetje onderzoeksjournalist te worden, volgens mij. Ja, dat doe ik inmiddels al 3-4 jaar met die podcast-series. Ja, podcast, ja, en het is wel mijn hobby geworden. Ja. Ik ben met meerdere zaken bezig om van links naar rechts, zeg maar. Maar het, als het maar met audio te maken heeft. Dat is belangrijk. En dat ga ik zeker doen nog. Dan wens ik je heel veel plezier met de audio die je allemaal nog gaat maken en die je al gemaakt hebt natuurlijk. En ik dank je voor het gesprek. Rick Bouwman, podcastmaker. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, passe devant les banques. Si tu n'es que

Goedemiddag. En jullie zijn allebei van de stichting Depsters. Ja, dat klopt. Ik ga eerst eventjes naar de Boana, die uitspraak. Waar komt die inhoudelijk eigenlijk vandaan? Ik heb jaren modellenwerk gedaan, dus daar is die op gebaseerd natuurlijk. Ja. En wij hebben nu 3 jaar een stichting ter bestrijding van armoede. En wat wij doen is winkels en ondernemers overhalen, of in ieder geval overtuigen, van het gegeven feit dat het heel goed is om na de sale hun restpartijen te schenken aan een stichting die dat dan verdeelt onder minimagezinnen. Ja, en de naam Depsters, waar komt die vandaan? Wees de ster in jezelf. Sheila, die stichting Depsters, die is opgericht. Wat is dat nou voor een stichting precies? Wat, waar, voor wie, hoe? Even het hele verhaal. Nou ja, wij begeleiden zo bijna 2000 minimagezinnen in de hele Drechtsteden. En dat doen wij door middel van een aantal uitgiftepunten. Van waaruit mensen goede kleding, spelletjes, speelgoed enzovoort kunnen komen ophalen. En zo worden dus eigenlijk de spullen die wij hebben verdeeld over de hele Drechtsteden en aan minimagezinnen. Moet je aan bepaalde criteria voldoen? Nee, wij hebben heel weinig criteria, behalve dat je een minimaal maandbudget hebt. En waar lopen die mensen dan tegenaan met zo'n minimaal maandbudget? Nou ja, die hebben gewoon een heel laag inkomen en daardoor heel weinig te besteden. Dus die kunnen helemaal geen nieuwe kleding kopen of nieuwe schoenen. En vaak hebben ze zelfs zo weinig inkomen dat ze keuzes moeten maken tussen wel of geen huur kunnen betalen. Wel of geen ziektekostenverzekering kunnen betalen. Wel of geen tandartskosten kunnen betalen. Sommige kinderen zijn al in geen jaren naar een tandarts geweest en ouders al helemaal niet. En het is vaak ook kiezen tussen wel of geen warme avondmaaltijd. Want de nood is gewoon enorm hoog. En op dit moment is het helaas zo dat als jij zeg 1 euro te veel hebt, dat je al niet meer in aanmerking komt voor een voedselbank. En wij hebben in de doelgroep heel veel mensen die ook niet zo graag naar de reguliere instanties gaan. Omdat die vallen onder wat zij zeggen de overheid. Ik doe even tussen aanhalingstekens. Ja, ja. En onder de overheid zien ze eigenlijk alles wat controle uitoefent. En de afgelopen jaren is het vertrouwen in de overheid enorm afgenomen. Deborah, hoe werkt dat nou precies? Jullie hebben een heleboel spullen. Hebben die allemaal bij jou onder je bed opgeslagen? Hoe gaat dat? Nee, het zou zomaar kunnen zo zijn dat ik dat doe hoor. Zover ga ik wel. Maar nee, wij hebben sowieso een onderhuis onder onze persoonlijke woning. Dus dat is verbouwd voor Depsters. En wij hebben 2 maal een opslag vlakbij mijn woning weer. En dat hebben we gesubsidieerd gekregen door de gemeente Dordrecht. Dus het is wel eens passen en meten. Maar wij krijgen ook hulp van de gemeente. En voor de rest gaat het snellen, het verdelen. Wij werken met verdeelpunten, dus in iedere wijk is een verdeelpunt. In iedere wijk van al die Drechtsteden, of waar moet ik aan denken? Ja, in de Drechtsteden, in iedere wijk. In Dordrecht, in iedere wijk, excuses. En in de Drechtsteden dan weer die daaromheen, zit ook in iedere wijk weer een verdeelpunt. Ja. Zodat de leden niet ver hoeven te fietsen. Op vrijdag wordt alles verdeeld naar de verdeelpunten en daar vandaan kunnen de gezinnen het ophalen. Hebben jullie genoeg opslagruimte? Nou, we hebben er net een opslag bij gekregen van de gemeente. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar we hebben wel nog plannen voor de toekomst dat we ooit een zelfstandig eigen pand gaan krijgen. Ja, we willen TCT echt een pandje in het centrum van Dordrecht. Ik denk dat er op een gegeven moment ook wel behoefte is aan wat meer financiën buiten de bijdrage van de gemeente. Klopt. Waar kunnen mensen terecht? Sowieso voor informatie, maar misschien ook voor mogelijkheden voor donatie. Ja, wat is jullie adres? Op de website www.depstersgo.nl staat ook een knopje doneren. En dat zouden wij natuurlijk heel fijn vinden. Want er zijn natuurlijk veel vaste lasten voor Depsters. En de dure maanden komen er ook weer aan, Sinterklaas en Kerst. Kerstpakketten, dat maakt die gezinnen zo blij. Dat is echt onvoorstelbaar. Dat is zo belangrijk. Eindelijk iets meer dan de basisbehoeften. Eindelijk een extraatje. 1 keer per jaar dat extraatje. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet alleen dat het zo werkt. Ja. En daar zetten we ons dan ook met alles voor in. Ik wil jullie allebei heel hartelijk bedanken. Sheila van Steenhoven, Deborah van de Klei, voor het delen van jullie mooie verhaal over Depsters. Thank you. Wij speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want wij waren toen nog klein. De ene werd een voetballer en de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want ze hadden ons verteld. Jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig leren wachten, tot je later groter bent. Tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Een diploma vol met leugens waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Snap nog steeds niets van het leven, weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? En zie, wij spelen nog verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze misschien toen niet wilden zijn. Wij zijn allemaal volwassen, en wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen, en het donker maakt mij soms nog altijd bang. Mama, mama, kom. Laat nog een keer het licht aan op de gang. Laat het licht aan op de gang. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Een diploma vol met leugens waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Snap nog steeds niets van het leven, weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? En nu, nu is het later. Ik ben vader van twee dochters en een zoon. Zie de toekomst door hun ogen, schoonheid, waanzin, oorlog in de wereld waar wij wonen. Maar ik blijf geloven. Heb nog steeds mijn dromen niet verraden, niet verkankerd, wel veranderd door de jaren. Heb later losgelaten, leef alleen nog hier en nu. Leef alleen nog hier en nu. Want dit, dit is nu later. Dit is nu later als je groot bent. En de ruimte is oneindig, zolang je maar je grens verlegd. Dit is nu later. Dit is nu later als je groot bent. En de ruimte is oneindig. Zolang je maar je grens verlegd. Dit is nu later. Dit is nu later. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. We'll be right back. Speeltuinliefde, Playground Love was dat, van Air uit het jaar 2000. En daarvoor Stef Bos met Is dit nu later? Zometeen een nieuwe impuls voor het project Rotterdam de Boer op, na David Foster. My one more chance. I never thought I'd find you. David Foster hoorde je. En daarbij hoorde je ook nog Olivia Newton-John op de achtergrond. En The Best of Me. Ons volgende onderwerp. Natuurmonumenten ontvangt 10 miljoen van de Nationale Postcode Loterij als impuls voor meer natuurinclusieve landbouw in ons land. Een groot deel van de toekenning is vervolgfinanciering voor het project Rotterdam de Boer op. Tera Cox praat erover met projectleider Maaike Wermer. Welkom in de uitzending, Maaike. Dankjewel. Maaike, Rotterdam de Boer op. Ik kan het me wel een beetje voorstellen, maar jij weet het vast preciezer. Wat is dat nou voor een project? Ja, Rotterdam de Boer op bestaat nu ongeveer 2,5 jaar en is geboren uit een idee, een initiatief van Natuurmonumenten die zich zorgen maakten over de terugloop van de biodiversiteit, ook in Nederland, ook in de regio Rotterdam. En daar maakten Natuurmonumenten zich als grote natuurbeschermingsorganisatie zorgen over en nam een aantal jaar geleden het initiatief om vanuit de dingen die wij kunnen beïnvloeden als natuur- en terreinbeheerder, om te kijken hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren om dat op te lossen. En vanuit die gedachte is Rotterdam de Boer op toen ontstaan. We hebben daarvoor geld gekregen van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij en een plan geschreven waarmee we dus weer meer natuur willen krijgen op het Rotterdams platteland, waarmee we lekker, goed, eerlijk eten voor de mensen in de stad, zeg maar, een grote cirkel rond de stad Rotterdam, en waarmee we een eerlijk en goed verdienmodel voor groene boeren willen realiseren. Nou, en dat in de notendop, dat is wat Rotterdam de Boer op voor elkaar probeert te krijgen. We krijgen er helemaal beeld bij en ik neem aan dat duurzaamheid dan ook heel hoog in het vaandel staat. Ja, duurzaamheid is een breed begrip. En daar wordt een heleboel om geschaard. En wat voor ons bij Rotterdam de Boeren belangrijk is, is naast goed voor het milieu, ook vooral goed voor de natuur en biodiversiteit en lokaal. Dus lokaal neemt natuurlijk vaak met zich mee, hè, dat de kilometers korter zijn als je een kool moet vervoeren van de Hoekse Waard naar Rotterdam. Is dat natuurlijk een heel ander verhaal dan dat je die uit Duitsland haalt, bij wijze van spreken. Maar het gaat ons met name ook om hoe is die kool geproduceerd, op wat voor akker. Is dat door een boer die rekening houdt met bijvoorbeeld een bloemrijke akkerrand of plaats overhoudt voor insecten of vogels om te schuilen. Dus dat is waar Rotterdam de Boer op probeert te letten. Ja, en die korte keten, hè, waar je het over had, houdt dat ook in dat mensen bij de boer zelf iets kunnen kopen? Ja, wat wij proberen is vooral, want er zijn natuurlijk heel veel geweldige initiatieven die dit al ontzettend goed doen. En die proberen we meer in de schijnwerpers te zetten. Dus het is niet dat wij zelf producten willen verkopen of gaan verkopen. Maar al die boeren, al die initiatieven, al die punten, zoals bijvoorbeeld een rechtstreeks, ook een partner van ons. Ik had net een interessant telefoongesprek nog met een partij in de Hoekse Waard die dat doet, Ben en Pieters. Er zijn een aantal van dat soort initiatieven die producten van de boeren bij de consument in de stad willen brengen. Nou ja, en dat proberen we heel erg onder de aandacht te krijgen. En ook dit soort producten in de supermarkt. Ook voor mensen die om de hoek een stuk kaas willen halen wat uit Midden-Delfland komt, bij wijze van spreken. Dus voedselbossen zijn hot en happening. Ja, en jullie doen ook aan educatieve boerderijen en een herenboerderij, las ik. Maar nou hebben jullie die geweldige impuls gekregen van de loterij, de Nationale Loterij. Waaruit bestaat die impuls en wat gaat ermee gebeuren? Ja, de Nationale Postcode Loterij, dat zal iedereen wel weten, die geeft geld aan goede doelen, waaronder natuurmonumenten. En één keer per jaar kun je proberen om in aanmerking te komen voor een droomfonds. Nou, en dat is ons gelukt. En een droomfonds is geld wat zij ter beschikking stellen voor projecten die zo spannend en ambitieus zijn dat ze niet zomaar ergens anders subsidie of geld kunnen krijgen. Nou, en dat was Rotterdam de Boer op. Dat is natuurlijk best een experimenteel en spannend project. En we gaan boeren bijstaan met kennis over hoe ze meer biodivers kunnen boeren. En inderdaad, die publieksboerderijen, je noemde dat al, kijken met een aantal boeren die interesse hebben om een publieksboerderij te openen. Of herenboeren, boerderijen die erbij komen rond Rotterdam. Dat proberen we ermee te stimuleren. Waar kunnen mensen informatie vinden als ze hier meer over willen weten? www.eetnatuurlijklokaal.nl, waar heel veel informatie op staat, waar je dit soort eten zou kunnen vinden, bij welke boeren je terecht kunt, bij welke restaurant. Ja. En als je meer wilt weten over ons